dingen gaan inkapselen. Ik vind het met de ADM vind ik het ook heel spannend. Ik vind dat ze dat echt heel goed doen bij de ADM. Het is interessant, ja, het is een heel interessant vraagstuk natuurlijk. Ja. Hè? Want ja, tot hoeverre wil de gemeente de vinger in de pap hebben? Hè? Eerst moord je iets helemaal uit en vervolgens denk je, nou, eigenlijk willen we dat toch wel bij de stad houden. Ja. En dan doe je het zo dat je je vinger in de pap kan steken. Ja, dat is natuurlijk verdacht. Nou ja, dat is zo gegaan met de ADM en dat is, en het is feitelijk ADM, ook met Ruigoord. Ja, ook Ruigoord en ADM. En dat is want Ruigoord heeft 25 jaar erbij gekregen en allemaal speltjes en bezoek van de burgemeester en zo. Dat is flink gewreven. Maar ja, dat is natuurlijk niet gratis allemaal. Nee. Uiteindelijk, want de gemeente blijft toch een soort... Hallo. Mr. Pattenpoeier, Yeah.